2 โครินธ์บทที่11ข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านทั้งหลายอดกลั้นต่อความโง่เขลาเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้าแต่ที่จริงท่านก็อดกลั้นอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหนเพราะว่าข้าพเจ้ามั่นท่านไว้กับสามีคนเดียวเพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้ากลัวว่างูนั้นล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันอย่างไรความคิดของพวกท่านทั้งหลายก็จะถูกทำให้หลงไปจากความซื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์อย่างนั้นเพราะว่าถ้าใครมาเทศนาถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งซึ่งไม่ใช่องค์ที่เราเคยเทศนานั้นหรือถ้าพวกท่านรับพระวิญญาณซึ่งแตกต่างจากที่ท่านเคยรับนั้นหรือรับข่าวประเสริฐซึ่งแตกต่างกับที่พวกท่านเคยรับไว้แล้วท่านทั้งหลายก็ช่างอดกลั้นดีจริงๆเพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตพิเศษเหล่านั้นแม้แต่น้อยเลยแม้ข้าพเจ้าพูดไม่เก่งแต่ข้าพเจ้าก็มีความรู้ดีที่จริงเราแสดงข้อนี้ต่อพวกท่านเสมอในทุกเรื่องแล้วข้าพเจ้าทำผิดหรือที่ทอมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้นเพราะข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่คิดเงินข้าพเจ้าปล้นคริสตจักรอื่นๆด้วยการรับเงินอุดหนุนจากพวกเขาเพื่อปรนิบัติท่านทั้งหลายและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกำลังขัดสนอยู่นั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นภาระกับใครเพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้จัดเตรียมสิ่งที่ข้าพเจ้าขัดสนให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำตัวไม่ให้เป็นภาระกับพวกท่านในทุกด้านและข้าพเจ้าจะทำตัวเช่นนี้ต่อไปความจริงของพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้าอย่างไรจะไม่มีใครในแคว้นอาคายาที่สามารถห้ามข้าพเจ้าอวดเรื่องนี้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะข้าพเจ้าไม่รักพวกท่านหรือพระเจ้าทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านและสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าก็จะทำต่อไปเพื่อปิดโอกาสคนพวกนั้นที่ชอบฉวยโอกาสให้คนยอมรับว่าเหมือนกับเราในสิ่งที่พวกเขาอวด เพราะว่าคนพวกนั้นเป็นอัครทูตปลอมเป็นคนงานที่หลอกลวงพวกที่ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผู้ปรนิบัติของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้ปรนิบัติของความชอบธรรมบั้นปลายของพวกเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขา ข้าพเจ้าขอพูดซ้ำว่าอย่าให้ใครคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนโง่เขลาแต่ถ้าพวกท่านคิดว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นนั้นก็จงยอมรับข้าพเจ้าอย่างคนโง่เขลาเถิดเพื่อว่าข้าพเจ้าจะอวดได้บ้างการที่ข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นข้าพเจ้าไม่ได้พูดตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พูดอย่างคนโง่เขลาที่อวดด้วยความมั่นใจตัวเองเพราะในเมื่อหลายหลายคนอวดตามเนื้อหนังข้าพเจ้าก็จะอวดบ้างเพราะว่าการที่พวกท่านอดกลั้นต่อคนโง่เขลาทั้งหลายด้วยความยินดีนั้นคงจะเป็นเพราะท่านฉลาดสิเพราะว่าพวกท่านช่างอดกลั้นจริงๆเมื่อมีใครมาเอาท่านไปเป็นทาสหรือมีใครมาเอาท่านไปเป็นเหยื่อและเมื่อมีใครมาเอาเปรียบพวกท่านหรือมีใครยกตัวเองขึ้นเป็นใหญ่หรือมีใครตบหน้าพวกท่านข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่าเราเองอ่อนแอเกินไปในเรื่องนี้แต่ว่าใครกล้าอวดในเรื่องใดข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่เขลาข้าพเจ้าก็กล้าอวดเรื่องนั้นเหมือนกันพวกเขาเป็นชาติที่ฮีบรูหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นชนชาติอิสราเอลหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันพวกเขาเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นคนปรนิบัติของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าพวกเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีมากมายข้าพเจ้าวิตตายบ่อยๆพวกยิวเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญพายเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผ ผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องตรากตรำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกังวลเกี่ยวกับคริสตจักรทั้งหมดใครบ้างที่อ่อนแอและข้าพเจ้าไม่อ่อนแอด้วยใครบ้างที่ถูกชักนำให้หลงและข้าพเจ้าไม่ทุกข์ร้อนถ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้าพระเจ้าคือพระบิดาของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญเป็นพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้โกหกผู้ว่าการเมืองของกษัตริย์อาริทัสในกรุงดามัสกัสให้คนเฝ้ากรุงดามัสกัสไว้เพื่อจะจับข้าพเจ้าแต่เขาเอาข้าพเจ้าใส่กระบุงใหญ่และหย่อนลงทางหน้าต่างบนกำแพงข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมือของท่านผู้ว่าการ